Då bryter vi för reklam. Nej, Arg. jag vill se mer hud och mer våld. Faller allt tidigare på eftermiddagarna. Men ha förtröstan. En gång i veckan släpper vi ett nytt avsnitt av Linux-podden för att lysa upp ert mörker. Och testet förra veckan med att släppa avsnittet lagom till att ni lyssnare vaknar upp och har det nedladdat och klart er poddspelare. Ja, det fortsätter. Men nu! Nu kör vi! Ska vi se här... Egentligen, fråga Daniel vad han har gjort den här veckan. Det blir ju bara att vara på krogen eller något sånt där. Är det så det är, Daniel? Vad har du gjort den här veckan? Du vet ju att jag har varit på krogen, det är därför du frågar. Det är väl klart. Alltså, är det någonting man ska värna om och liksom uppmuntra, så är det förutfattade meningar, va? Det är ju det absolut bästa. Och är det någonting som någon har om våran poll, så är det ju att du har varit på krogen eller varit ute och festat. Det är ju den största förutfattade meningen som finns, eller? Ja, det var ju faktiskt så här, det var inte planerat alls. Det var ju fredags jag var ute och en kompis ringer mig och säger, en kompis jag aldrig har träffat, jag har spelat CS med han i 1-2 nu. Och så är han trubbadur och sen på vägen till Eskilstuna så kommer han på att Eskilstuna, det är nära Västerås. Jag ringer Daniel och kollar läget. Och han ringer vid 5:30 och säger att du, jag ska spela Eskilstuna. Jaha, sa jag. Ja, vi får se vad som händer. 8:30, då börjar vi åka från Västerås till Eskilstuna. Det tar väl en 40 minuter ungefär. Och vi skulle ju bara ta en öl och säga hej och sen åka hem, men... Jag vet inte, jag var väl hemma vid 3. Alldeles för onykter. Men det är roligt att träffa folk i alla fall. Ja, visst är det. Och varför ni vet om det var ju bara för att jag tänkte på Freja. Och mitt ja. USB-ljudkort som jag hade hemma. Och det var jag ju tvungen att meddela. Precis den fredagen. När du är ute på krogen. Yes. Jag tror ju personligen då att du gjorde det bara för att meddela att du var på krogen. Så att det här USB-kortet hade ingenting med saken att göra. Utan det var en ursäkt för att tala om att du var på krogen. Nej, och sen när du sa att jag var på krogen, att ja, då tänkte jag så här, jäklar, jag skulle vänta med det där. Ja, för du fick ju, det var, här var ju på Telegram och du fick ju ett riktigt svar på, jag svarade ju dig där. Ja. Ja. Kunde man tänka sig. Eller något sånt. Men nu är det ju så att det är ju inte bara du och jag här, Daniel. Utan vi har ju en kompis med oss som inte varit med på, jag vet inte, är det 40 eller 50 år eller något? Hur länge sedan var du med, Martin? Ja, inte riktigt 40 år, men det känns väl nästan som det. Ja, det gör ju det. Vi har ju saknat det. Och speciellt de senaste gångerna när vi haft gäster och grejer. Ja. Och du passat på att inte vara med. Eller hur? Ja, precis. Jag planerar ju in det att slippa. Det här med gäster och sånt är ju bara jobbigt med folk. Ja, vi förstår nästan det. Mm. Men du har väl... Alltså, nu är det ju ett tag sedan du är med. Det har väl hänt lite roliga grejer sedan du var med sist, eller? Ja, passa på att byta jobb och sånt. Tycker jag är kul i alla fall. Och... Ja. Lite kul har det hänt i alla fall. Ja. Kommit ännu ett närmare i... Färdigställandet av min lekstuga / stuga, vad man ska kalla det. Den är inte klar än alltså, man drog. Den är färdig utvändigt i alla fall. Ja, hur lång tid är det kvar innan den är klar? Ett riktigt hantverkssvar kan vi få nu då. Ja, men den är 2-3 veckor. Ja, ja, precis. Men visst innehöll den där lekstugan, det var väl el indraget i den? Ja, det är väl klart. Är det avlopp också i den? Nej, inte än. Nej, men det kommer att komma när lekstuga blir man cave. Ja, precis. Om 2 veckor. Ja, ja precis. Om 2 veckor. Om 2 veckor. Men, inte nog med att du har bytt jobb. Du har liksom, direkt när du byter jobb så har du liksom bara så där gått in och som en boss och bara dominerat. Vad är det du har gjort? Lite så, ja. Nej, jag är snäll och försynt liten pojke. Så jag, det är ju ett företag och de flesta företag kör ju Microsoft och Windows rakt av. Och jag ser ett problem som de har och ser en lösning jag kan lösa genom att slänga upp lite Linux-server. Så redan nu efter en vecka så har jag installerat en Linux-server och 2 tjänster på den. Så det, jag känner mig ganska nöjd med veckan ändå. Företagets första Linux-server någonsin, det tycker jag är ganska bra. Ja, men du har ju verkligen installerat dig som oumbärlig redan nu alltså. Jajamän. Så det är så man ska jobba. Ja, visst. Grattis till nytt jobb och snart då IT-chefspositionen eller vad vi nu ska kalla det för att det tar väl bara 2 veckor, sen driver du hela stället i Linux-anda naturligtvis. Då är väl en risk att jag hinner bli IT-chef innan lekstugan är färdig, ja. Om 2 veckor. Ja, precis. 2 veckor. 2 veckor. Ja, själv har jag inte gjort så mycket mer än att jobba. Den här veckan har jag haft... Ja, jag jobbade faktiskt till och med igår. Fick kliva upp redan 03.30 för att ut och köra lite lastbil som brukligt. Som man gör en lördag, sådär. Så att jag är lite småprött idag. Av den sakens skull. Inte för, som förra gången då du har varit ute och på galej som... Som en Daniel, men den här gången så har jag legitima anledningar. Sen för min del så har det faktiskt inte hänt. Nej, kan inte påstå att det hänt så mycket. Så att vi lämnar det till där. Så att vi ska vi göra så att vi kör veckans nyhetssvep istället. Låt som en bra idé. Gör vi det. Då börjar vi med att Fedora 27 beta släpps. I november är det dags för Fedora att släppa nytt. Men är du lite av en våghals eller vill du hjälpa till att leta fel kan du redan nu ladda ner och installera Fedora 27 beta. Nyheter som finns i Fedora och således kommer att finnas i den slutliga versionen är bland annat GNOME 2.26, Pipewire, Pulse Audio för video inom parentes. Det är... inte riktigt, jag vet att vi tog en liten diskussion om just Pipewire innan vi satte igång här. Och vi är inte riktigt hemma på med vad det är. Vad det är. Så att det ska vi väl ta och kolla upp här och prata lite mer om i ett senare avsnitt helt enkelt. Java 9, en tech preview, kommer att finnas där. Fedora 27 beta kommer även att finnas för ARM eller... som de kallar det då Fedora Spins, det vill säga att de har antingen då KDE, XFC, Cinnamon eller ett par andra skrivbordsmiljöer som standard istället då för GNOME som standard. Och saknar du då i86 eller 32 bitars ISO så beror det på ett fel som ligger i image checksum. Felet kommer då att vara ordnat tills det är dags för den skarpa versionen av Fedora 27 släpps. Men det kan vi redan nu meddela att Fedora inte har att, för avsikt då att följa Ubuntu, Arch eller andra distributioner med att sluta med just i686. I alla fall inte då i nuläget. Fedora, är det någon av er, börjar med dig Daniel då? Nej, Martin tar vi faktiskt. Fedora, är det någonting för dig? Nej. Jag körde en liten stund på min hemmaserver här ett tag, men jag hoppar av det igen. Jag gillar att köra beta och sånt, men att byta distar är inte riktigt min grej. Inte när det går så... Det är ett ganska stort avkliv från hemmasäkerheten i Debian och Ubuntu. Faktiskt. Ja, vi vet ju det att du är ett stort fan av just... Ubuntu. Ja, precis. Ja. Gäller... Nej, jag håller mig. Det är Ubuntu 17.10 som kommer in på min laptop här i det närmaste i alla fall. Ja. Då ska vi se. Daniel, din tur. Fedora, någonting för dig? Nej. Jag har testat det en väldigt snabb sväng, men det var ingenting för mig. Det var ingenting som stack ut som jag behövde, tyckte jag. Det var inte, nej, men då finns det inte så mycket att säga. Ska vi gå vidare då, kanske till nästa nyhet helt enkelt? Ja, det gör vi. FreeBSD 10.4 är släppt. Det är inte ofta, om än någon gång hittills, som vi har rapporterat något som har med BSD att göra. Så det är med gott samhet jag nu kan rättfärdiga BSD-djävulen i vår logga med att rapportera att FreeBSD 10.4 har släppts. FreeBSD 10.4 är den femte utgåvan av stabila 10-grenen. FreeBSD 10.4 bygger på 10.3 av FreeBSD som introducerar en del nyheter. Jag tänkte jag skulle lista ett axplock och några av de viktigaste eller största nyheterna. Då har vi till exempel 10.4, den första FreeBSD-utgåvan som har full support för eMMC-lagring inklusive eMMC-partitioner. Den har en support för Cable Lake-generationen av Intel och så innehåller den GNOME 3.18. Och det är skönt att de får support för Cable Lake nu när de släpper en ny version. Vad tycker du om det här, Daniel? Alltså, 3.18 av GNOME, va? Det är ju snack om att ligga framkant. Nej, nu ska jag inte vara sån. Jag vet att FreeBSD, det bygger på stabila grejer. Det är lite, om man ska säga, Debian-versionen av DBS, om man säger så. Det är väldigt, de släpper ingenting om det inte är stabilt. Så att, jag har aldrig direkt använt, jag tror jag testade OpenDBS någon gång för många herrans år sedan. Men sen har jag nog inte lagt så mycket mer krut på det där. Jag anser ju att det är viktigt för Linux-gemenskapen i stort, eller den öppna källkodsgemenskapen i stort rättare sagt, att det finns. Så att, därför vill jag ju vara med och rapportera om det. Men det är inget. Martin? Ja, du försvann. Mm. Vem? Du! Ja! Ja. När då? Nyss. Mitt i alltihop? Ja. Aha, vad sa jag då? Herregud, vad är det här? Nej, det bara försvann och så säger du Martin. Försvann Martin? Ja, men jag pratar ju jätte... Ska vi ta det en gång till då? Ja. Det här, varför strular det så nu då? Ska vi ta det en gång till då? Ja. Jaha, vad ska vi... Hur mycket sa jag? Vad har du hört att jag sagt överhuvudtaget? Om du har sett att det, sen, det... Ja, precis. Ja, precis. Vad var det? Du har testat OpenBSD någon gång eller något liknande och sen... Ja. Vad vet du väl? Ska vi ta det från början för att nu vet jag, ja. Ska vi ta hela den nyheten från början istället? Jag läser helt från början då. Ska vi räkna in igen då? Det kan vi göra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. FreeBSD 10.4 är släppt. Det är inte så ofta, om ens någon gång, som vi har rapporterat någonting som har med BSD att göra. Så det är med gott samvete jag kan rättfärdiga BSD-djävulen i vår logga med att rapportera att FreeBSD 10.4 har släppts. FreeBSD 10.4 är den femte utgåvan av den stabila 10-grenen. BSD 10.4 bygger på 10.3 av FreeBSD som introducerar en hel del nyheter. Jag tänkte jag skulle lista axplock av några av de viktigaste eller största nyheterna. Och det är ju så att 10.4 är den första FreeBSD-utgåvan som har full support för eMMC-lagring inklusive eMMC-partitioner. Den har support för Cable Lake-generationen av Intels processorer och GNOME 3.18 är det som gäller på den. Ja, vad tycker vi om det här, Daniel? Ja, att de ligger i framkant och kör 3.18 på GNOME, det tycker jag är starkt. Men Nu ska jag inte vara sån egentligen, för att jag vet ju det att FreeBSD, det är liksom BSD-versionen av Debian kan man väl säga. De släpper ingenting om det är riktigt stabilt. Själv har jag nog aldrig testat, FreeDSB. Någon gång för många år sedan så testade jag OpenBSD, men det var ingenting för mig. Så att, men som sagt, jag tycker det är viktigt för Open Källkodsgemenskapen att de finns. Så att jag tycker det är viktigt att vi rapporterar om det i alla fall, även om jag kanske inte personligen använder mig av det. Så att, det är viktigt att vi rapporterar om det. Martin, du då? Nej, jag har inte heller kört det något nämnvärt. Jag vet, jag har också provat någon installation någon gång, men har inte sett vinsten i att använda det. Sen har jag väl använt det på som failserver någon gång för 4 evigheter sen också, men en kortare period. Men annars har jag inte använt så mycket mer. Du då, Daniel? Nej, det är faktiskt ingenting jag har använt. Jag har nog använt någon brandvägsdistribution någon gång i tiden som byggde på någon BSD-version, men inget jag har använt annars. Ja, okej. Okay. Mm. Jag tror Freja skulle ha en hel del att säga till om, för hon tycker väl om när det är lite gammalt och draget. Det lät lite fel det där. Det lät inte alls det. Vi ska nog inte lägga mer energi på det, utan jag tycker vi går vidare, va? Ja, jag tror det. Men då kan vi säga så här att hjälp LibreOffice att välja en maskot. Nu tror jag förvisso att när vi släpper avsnittet att omröstningen är nedstängd, om jag inte tyder sidan fel här, men vi kan väl läsa det som det är skrivet ändå. Som så här. Redan i juni bjöd LibreOffice in till en tävling om vad de ska ha för ny genom att... Ta det från början. Redan i juni bjöd LibreOffice in till en tävling om att... Skapa dem alltså, kanske det ska stå. Ja. Vad de ska ha för ny maskot helt enkelt. Och nu har det då varit dags att gallra agnen från vetet. Då har det dags att korta ner listan med de bidrag de har fått in från endast ett fet... Det går inte. Ja. Tycker du vi ska klippa det här också? Nej. Detta är ju bara bra. Det här är bra radio. Behöver du hjälp? Nej, jag kan det här, jag kan läsa. Ja, bra, kör på. Det är dags att korta ner listan med bidrag till endast ett fåtal. Och det här du har då kunnat ha möjlighet att hjälpa till. Genom att gå in på länken som vi har i show notes. Så kunde du fram till den 8 oktober, det är alltså idag vi spelar in då, vara med och begränsa urvalet till ett fåtal alternativ. Idag finns det 63 olika logotyper och figurer. Och som till slut då bara ska bli 7 stycken som The Document Foundation kan välja mellan. Det vinnande bidraget kommer att användas i all form av kommunikation. Från blogginlägg, sociala medier till konvent och konferenser. De 3 högst rankade bidragen kommer att belönas med fina priser. Vilket till exempel en Katana laptop från Slimbook är första pris. Ah, det gick. Gud, det gick i mål till slut. Ja, precis. Jag skyller på att jag har en sån där ny arbetsplatsförsäljning på gång. Så det är, ja, vi skyller på det. Ja, vi skyller på det. Jag kan inte skylla på ungarnas dagis denna gången. Även om det nu visar sig att omröstningen stängs ner idag nu när vi spelar in det här, så tycker jag ändå det att vi... Alltså det kommer ju ändå komma en ny maskott, så att det kanske är bra att vi rapporterar det i alla fall. Ja. Jag hittar ju min favorit i den här... Bland de alternativen där, va? Ja. Den här stiliserade kolibrin med färgade vingar. Ah, den ja. Då är vi lite på samma spår där faktiskt. För jag hade också en fågel som favorit, men min var en uggla. Okej, okay. Jag gillar kolibrin bättre faktiskt. Vad heter hon? Andreas Kainz kolibri. Okej, okay. Och nu vet jag inte vem som gjorde min uggla där. Du, Daniel? Ja, jag har kollat lite. Det är väldigt många fina fåglar och bidragen är ju som sagt väldigt proffsiga, förutom några få som sticker ut och är barnteckningar. Ja, det ska jag väl säga, ja. Så att det fanns ett par vissa lågvattenmärken där. Och så sen några som jag tycker inte hade liksom någonting med saken att göra överhuvudtaget. Mm. Även om det var en bra bild så att säga. Ja, de här mangafigurerna var ju inte riktigt aktuella tycker jag. Men sen tycker jag som så här att det var väldigt många bläckfiskar då. Och det tycker jag vore tragiskt om de tog något sånt. Mm. För att Squid för mig, det är ju alltid en proxyserver. Ja. Ja, precis. Eller hur? Det är liksom, pratar man liksom nätverk eller någonting och kommer in på proxyserver så nämns ju alltid Squid. Och då kan man ju inte ha en bläckfisk som logo. Det säger sig självt. Sen har vi ju Debian, har ju sin stretch bläckfisk för Debian 9.9 utgåvan här också. Det är också en bläckfisk så att ja, det blir lite mycket bläckfisk då. Ja. Vi kanske ska skaffa en bläckfisk i våran logo. Ja, vi byter ut alla Linux-pingvinen, gnun och djävulen till tre bläckfiskar istället. Mm. Jag la in en länk till den figuren jag tyckte var nice. Ja, då ska jag försöka hitta min också. Så jag lovar inte, men vi ska försöka lägga in länk till alla de vi tycker var våra tre favoriter helt enkelt då. Men när vi ändå var inne på bläckfiskar kanske vi ska gå vidare till nästa nyhet och fortsätta prata bläckfisk och stretch. Då är det så att Debian GNU Linux 9.2 har släppts. Endast 2 månader efter 9.1 är det dags för ännu en punktrelease från Debian. Den här gången är det då som sagt 9.2 som släpps. 87 buggfixar och 66 säkerhetsfixar. De har faktiskt en hel del. Nu är det jag som inte kan läsa heller här plötsligt. Det är faktiskt en hel del som har fixats och trixats med för att det skulle vara så pass att släppa en punktrelease. De 87 buggfixarna och säkerhetsfixarna har gjorts för diverse appar och andra komponenter som sagt var. Och även kärnan har fått en uppdatering nu till 4.9.51 LTS. Vill du då veta mer exakt vad det är som uppdateras kan du läsa det under release notesen som finns på länken i inlägget på våran blogg. Finns det något mer att säga om det här, eller var någon som har något? Nej, det är inte så mycket att tillägga tycker jag. Vi tror väl det att som sagt var Freja är väl på G och installerar den redan nu. Ja. Kanske därför inte mer då? Det var. Ja, vi fortsätter. Ja. Linux-kärnan kommer att få längre långtidssupport. Linux-kärnan har fått förlängd långtidssupport, eller LTS som det kallas. Nuvarande cykel är 2 år och kommer förlängas till hela 6 år. Detta är troligtvis beroende dels på Google och några andra företag. Tack vare förlängningen så kommer antagligen även Android få längre underhållssupport på 4 år istället för nuvarande 2 år. Och redan nu kan vi se frukt av detta med nya Pixel 2-telefonen som har släppts. Det har 3 år istället för det vanliga 2 år. Och det är väl bra det här? Det är ju jättebra. Ja. Speciellt om det blir längre support på Android-sidan tycker jag. Det behövs. För jag tänker lite som så här. När jag har installerat en server här hemma i hemmamiljö och tar en LTS-kärna som har support i 2 år, så är faktiskt 2 år. Det är ingen, visst, det är ingen stor grej att uppdatera en Linux-kärna, men ändå så ska man ju ha support så pass länge så att man slipper hålla på och krångla och bry sig och sånt där. Ja, håller med dig. Mm. Nu har inte jag sådär jättemånga servrar som du har. Du har ju säkert 100 stycken eller någonting hemma. Det låter det som i alla fall. Jag har ju några stycken som övervakar all ölbryggning här. Så att... Ja, just det. Så att du har någon... Eller jag har någonting att göra på helgen. Ja, precis. Jag har ju bara min Xcloud-lösning som även den då ligger på en liten server. Och även om det bara är en sån liten sak som en enda grej som ska funka, så tycker jag ändå det är viktigt att supporten ska finnas där. Oavsett storleken ska jag väl nog säga också då. Mm. En liten Xcloud-lösning eller en stor produktionsmiljö. Det ska finnas support. Ja, i och med att, jag menar, Windows, de behöver ju inte ha support mer än ett år, för man får installera om varannat år ungefär. Så att, men Linux som verkligen håller år ut och år in, där måste det ju finnas bra support i grunden. Ja, precis. Martin, har du något att säga? Du som ändå jobbar med sakerna på den nivån. Alltså det... Man tänker inte så mycket på det när man ändå... Alltså... Det krånglar ju inte som man... Och jag har inte så mycket att tillägga egentligen. Det är... Jag har aldrig... Vet du fasen om jag har driftat en server längre än 2-3 år ändå. Så det är... Nej, du byter ju jobb hela tiden. Ja, precis. Jo, men vi vet nu när du ska bli IT-chef alltihopa så kanske du är tvungen att ha det driften längre. Ja, precis. I de tillfällena så kan det ju såklart vara härligt att veta att man har supporten på dem och inte ska behöva installera om skiten varannat år. Så det är helt klart. Yes. Ja, men då så. Men då hoppar vi väl vidare till nästa steg då. Det gör vi. Ja. Och då ser vi så här. Lenovo släpper en jubileumsdator. Yay. En av Linux-världens populäraste laptopmärken, ThinkPad, får en jubileumsutgåva. Det är nämligen 25 år sedan den första ThinkPaden släpptes av IBM, som då ägde varumärket. Nu är det ju Lenovo som släpper jubileumsutgåvan då de köpte hela IBMs PC-tillverkning 2004. Varför datorn kommer att se ut som den gjorde för den 25 år gamla så kommer komponenterna i den vara senaste slag. Intel Core i7, 7500i-processor, Nvidia GeForce 940MX, bakgrundsbelyst tangentbord, 14-tums HD-skärm med touch, upp till 512 SSD-disk och upp till 16 GB RAM-minne. Priset blir väl också i ungefär i klass med för 25 år sedan, det vill säga nästan 24 000 kronor hos Dustin. Och vi ska väl tillägga det, vi har ingen provision eller någonting från Dustin, bara för att droga så är det här nu. De är ett väldigt bra riktmärke när det gäller priser och överlag. Det är ju så att datorn kostar egentligen bara 17 000 kronor. Det är ju 6 990 är ju för namnet. det är lite Apple över det hela, du menar du? Precis. Ja, men det är egentligen sant. Alltså, ThinkPad är ett väldigt starkt varumärke. Mm. Ja, det är väl näst, ja, det och Dell är väl egentligen de två största, starkaste PC-märkena, om man ska säga det på det sättet. Men det är ju som så, en ThinkPad med Linux på, det är ju en maskin som kommer rulla många år, men jag vet inte om det är värt 24 000 inte. Nej, jag tycker att min blivande dator är dyr. Den ligger på drygt... Ja, den kommer väl gå ner lite i pris om man köper denna årets modell jämfört med den kommande modellen. Men ändå, vi pratar om 15 000 kronor och då pratar vi en XPS 13 från Dell. Mm. Ja, men som sagt, det var vad en ThinkPad kostade för 25 år sedan. Kostade väl runt 25 000 kronor? Jag tror knappt det räcker egentligen. Men ja. Ja. Nej, det är då. Det är saftigt. Det är... Men som sagt, där är ju jubileumsutgåva och det är en ThinkPad. Det är... och jag tror även att det kommer finnas något av ett samlarvärde av den här faktiskt, med tanke på att det är en specialutgåva. Ja, eller hur? Samlarvärde, då blir man ju en sån där liten skäggenörd om 15 år. Ja, men tänk dig nu då att det finns ju någon som samlar på sånt här. De har en första ThinkPad och om, säg då, 10 år så får de tag i en jubileumsutgåva. Det kommer ju öka deras värde på den här samlingen om de kanske har båda två då. Ja, jag vet. Man kan ju samla på så mycket. Ja, du kan ju samla på precis vad som helst. Nej, jag ska inte säga något. Jag samlar ju på gamla grejer också, men nej, jag vet inte. Det... Jag trodde du samlar på kablar. Ja, arkadspel också. Det är mycket bättre sig med. Ja, se där. Själv så sitter jag med en liten Dreamcast i källaren. Jag måste köpa den här ThinkPaden, för jag på mitt nya fina kontor så lämnade personen som hade kontoret tidigare kvar en originalbox till MS-DOS 522. Kanske man skulle prova att slänga in på den. Ja. Jag har faktiskt nere i min källare en gammal 386 med Microsoft Windows 3.11. That's it. Mm. Det är klart och installerat, så att det är bara att köra. Mm. Det är lite så, jag har den bara för att jag kan. Det finns ingen värde i det, bara jag vet, men det är installerat och klart och det går att köra det. Så jag tänkte, varför ska jag förstöra det? Jag såg den här lådan inne på kontoret. Jag bara, jag har inte hjärta till att slänga den här lådan av historia. Det står som prydnad nu. Då har jag någonting annat faktiskt komma på nu som skulle intressera dig säkert. Jag har en köpt utgåva på diskett av Netscape Navigator. Jag betalade nästan 200 spänn för den. Uh-huh. När jag köpte den för antal år sedan. Är du? Där har du samlarvärde. Där har jag samlarvärde, ja. Mm. Faktiskt inte tänkt på det förrän just nu. Så att konera ut den kanske till förmån för Linux-podden eller något. Det beror på. Kom med ett bud. Då får vi se. Vi har tydligen släppt det här med jubileumsdatorn, eller? Ja, det har vi. Herregud, vilket avsnitt det här kommer att bli. Jag går vidare. IT-system som används i kommunen kan vara olagligt, har vi som överskrift. Ett IT-system som används i flera svenska kommuner kan bryta mot lagen. Det här tror i alla fall Göteborgs kommun som nu har stoppat implementeringen av systemet. Och det är då Sveriges Radio som har rapporterat det här. IT-systemet i fråga är inget mindre än Office 365 från Microsoft. Och då är det då molntjänsten för lagring av dokument och mail som är den stora frågan. Det innebär att det ligger hos Microsoft och även kan de kommas åt av personer som jobbar där. Det här skriver då ETC i Göteborg. Sara Alebrink, statsjurist i Göteborg, säger till Sveriges Radio att risken att någon från Microsoft skulle gå in och snoka är liten, men ändå att det är ett problem. Microsoft själva säger att de nu jobbar med Göteborgs stad för att hitta en lösning. Vad tror du? Du har ju arbetat med Office 365, Martin, va? Det stämmer, va? Inte i kommunal regi, det har jag inte gjort, men det var inte du på Helsingborgs stad förut? Jo, precis, men vi körde inte 365 där. Ja, va? Okej. Utan vi driftar allting själva i Helsingborg. Okej, ja. Men detta här känns lite som det är samma drev som mot Google, deras Google Apps for Education som också körs i många kommunala verksamheter. Men det var väl ett par år sedan de gjorde det och gjort någonting åt det för mig, va? Eller har jag fel där? Ja, precis. De hade ju en det var ju Malmö högskola, tror jag. Som var ifrågasatt där när de valde Google Apps då. Och jag har för mig att allting löste sig efter både samarbete och insyn i hur data hanteras utav Google då, i alla fall. Ja, just det. Så, jag tror inte att de kommer komma fram till att det är några problem i Microsoft-miljön här egentligen heller. Om inget annat så är det nog någonting Microsoft kommer lösa åt kommunerna i alla fall. Ja, för man kan ju säga att det här ligger ju lite i tiden med tanke på Trafikverket och allt det som har varit. Så att, ja. Men det är ju som så, det är ju aldrig systemen det är fel på. Det är ju alltid den människa på insidan. Ja, ja. Eller hur? Jag menar, hade inte människorna funnits så hade ju systemen funkat bra. Ja, nej. Kanske inte det Office från 365 då, men kanske något LibreOffice till exempel. Ja, men alltså, det finns ju alltså egentligen då, ja, jag förstår ju att de vill ha en hostinglösning där någon annan tar hand om driften. Den biten förstår jag. Men du har ju collaboration ifrån LibreOffice med LibreOffice så att du kan ha en egen installation. Mm. Det hade väl egentligen varit bättre, skulle jag tro. Men det här går ju att dra hur långt som helst. Man kan ju säga så här att nej, men vi ska inte köra en mållösning. Nu hostar vi det här hos oss själva. Och när man har kommit så långt att man hostar hos sig själva, då säger man så här, men det är ju inte våran kod, det är ju någon annans kod. De kanske kan gå in och snoka. Ja, jo, att det har du en egen kod. Det är liksom, någonstans måste man, jag menar, Microsoft är ju inget litet företag. De måste ju ha rätt bra kontroll och säkerhet och sånt på sina system och personalen. Och sen finns det väl lite glitchar här och var som gör att någon kanske kan komma in och läsa någonting. Ja, precis som landstinget, de har ju koll på sina grejer, eller polisen, och alla kan ju gå in och läsa en journal eller någonting som står, oavsett om du jobbar på landstinget eller på polisen eller någonstans, så är det ju fortfarande det att det är människorna som gör fel. Eller inte har fått tydliga instruktioner. Men då har vi ju en annan aspekt ur det hela. Om vi ska se det ur... vi rapporterade ju faktiskt om det förra veckan. Allmänna pengar, allmän kod. Ja. Och för den som inte hängde med då, så ska jag snabbt göra en recap på det och tala om att vilka var det som gjorde det. Free Software Foundation Europe har ju en kampanj nu där de tycker att är det kommunala eller statliga pengar, koden vara fri och öppen för allmänheten. Om nu Göteborgs kommun med flera väljer en lösning från Microsoft som då är proprietär, är det rätt väg att gå? Den svarar sitt tydliga språk, eller vadå? Ja, vad spiken i kistan det där. Ja, precis. Egentligen inte, enligt mig. De borde valt en öppen lösning. Sen kan jag ju förstå att de vill ha den, men fortfarande en öppen lösning. Vi går väl vidare då. Ja, det gör vi. Vi pratar om något roligt istället. Ja, det gör vi då. Yes. Jag är en glad ägare av en Synology, och Synology släpper ju en beta av Disk Station Manager, DSM som man säger, till version 6.2. Och i den nya versionen så har man satsat lite krut på att öka prestandan och sen tagit rejält tag med säkerheten, där man har uppdaterat bland annat Security Advisor. Och det var bara jag som gick igång på den här nyheten, förstår jag. Alltså, du tycker att vi skulle svara något nu? Om ja, det är jag tycker det. Ja, jättebra. För det är ju som så att de släpper ju en ny version nu, och den 18 har de väl ett event, eller hur? Som vi ska på. Ja, precis. Det stämmer det. Ja. Men vi gör som vanligt. Vi sätter väl en liten cliffhanger på den då, och talar om varför sen och vidare. Eller? Jo. Ja. Ja. lite disträ idag är vi tydligen allihopa. Verkligen. Ja. Vi ska i alla fall prata mer NAS om några veckor. Ja, det ska vi göra. Och hade du någonting att säga om det här, Martin? Nej, jag har ju tyvärr inte någon Synology ännu. Jag är väl lite på jakt efter det, men jag kör andra NASar för tillfället. Ja, jag har ju faktiskt lovat att jag ska skaffa en NAS, och jag har inte levt upp till det ännu, får jag säga. Jag har ingen NAS ännu. Men jag tänkte, nu när vi ändå pratar om NAS, jag sa ju det att jag hade kört någon brandvägsdistribution med FreeBSD. Ja. Mm. Det är ju faktiskt som så att du har ju både NAS for free och FreeNAS. De kör ju faktiskt FreeBSD i sina system som NAS har. Okay. Och det är ju faktiskt många andra just brandvägsdistributioner som kör BSD också, FreeBSD. Jo, men det vet vi. Det är ju ganska vanligt att de just sådana grejer brukar ligga på en BSD-kärna. Ja, nej. Men vi går vidare till avdelningen lite kul grejer, tycker jag. Då vill jag ju bara tala om då att AMI, eller American Online Internet Message, som det en gång stod för, de ska stänga ner. Var det någon som hade koll på att de var igång? Avdelningen lite kul grejer. Ja. Det är väl lite kul att de överhuvudtaget är igång. Jag menar, de har varit igång i 20 år. Du tänker att det är igång. Jag tänker som så här, stackars familjefäder som försörjer sin familj och så har de ingen jobb att gå till. Jag tror de har ju kommer att göra den koden har de pillat på tillräckligt länge för AMI tror jag, så att den sköter sig nog själv i dagsläget. Det är det som kommer att bli Skynet. Yes. Men yes. AIM, AIM. Va, gick vi in på det? Avdelningen folehattar helt på stället. AIM, är det den symbolen, den gula gubben, var det inte det? Ja, precis. Ja, just det. Ja. Det man aldrig klicka på när man körde Trillian någon gång i tiden. Nej, jag har nog, nej, det är nog en av de få IM-tjänster sen det här satt igång som jag överhuvudtaget har signat upp mig på. Jag har faktiskt aldrig haft ett AMI-konto. Jag var en ICQ-kille. Mm. Men det finns lite mer kul grejer att prata om. Det är nämligen så att Apples lilla Siri, de påstår nämligen att Bulgariens nationalsång heter Despacito. Det kan man få om man frågar Siri nämligen vad Bulgariens nationalsång är. Och ja, det är väl synd om Bulgarien att få dras med... Vad heter det nu då? Kommer inte ens ihåg vad han heter. Åh, den där lille killen som sjunger... Bieber. Ja, Justin Bieber, ja. Och det var väl egentligen därför Apple kom med en ny uppdatering av sitt system som var 1,2 gig stor. De behövde bli av med Justin Bieber. Det förklarar att det inte syns så mycket på utsidan. Ja. Nej, men det var väl det, avdelningen kul grejer. Har vi någon lyssnarrespons? Ja, det har vi faktiskt egentligen, ska jag säga. Vi, eller egentligen inte. Förra avsnittet så hade vi en gäst. Gästen hette Carl Emil Nicka från Kjell & Company. Och vi har fått så fruktansvärt mycket beröm för det här avsnittet. Så att egentligen så borde vi ha sån hybris just nu så att vi inte skulle behöva göra det avsnittet själva utan vi skulle anlita folk att göra det. Men småsinta som vi är så sitter vi här just nu och själva kör avsnittet. Vi vill bara tacka för all den beröm vi fått överhuvudtaget för alla avsnitt naturligtvis. Men just förra avsnittet var väldigt tydligt. Tack. Mm. Ja, det var ju faktiskt väldigt roligt att prata med Nicka, men man märker ju att det är ett proffs ända ute i fingerspetsarna när det gäller att podda och teknik. Visst är det. Sånt proffs så att han faktiskt självmant ställer upp och kommer tillbaka. Mm. Mm. Det ska bli riktigt roligt. Ja. Jag fick ju massa frågor kvar som jag inte fick ställa så att... Ja, det var ju så att vi hade ju, alltså när vi gjorde förra avsnittet med Carl Emil Nicka så fick vi egentligen bara gått igenom en del av det vi ville prata om. Mm. Så att vi tog beslut redan där och då att vi ska göra 2 stycken uppföljningsavsnitt. Så att om allting stämmer och allting klaffar och så kommer vi ha Carl Emil Nicka ses redan nästa vecka igen. Ja, jag är laddad. Men då var frågan, skulle vi köra kablar eller ska vi köra hemautomation? Det kommer ju bli den stora frågan. Ja. Får du bestämma så blir du kablar, det vet vi. Hemautomation är väldigt roligt det också, men... Ja, det är kul. Ja, kablar tycker jag. Men vi får prata mer med Carl Emil om det där. Vad han vill ta först. Så att, men vi kan ju redan nu då säga det att nästa vecka så har vi återigen Carl Emil Nickal som gäst. Och vi kommer att prata antingen då kablar eller hemautomation. Med det ska vi väl traska vidare till nästa lilla grej. Och det ska vara veckans ämne som är elefanten i rummet. Vi har redan pratat lite om det. Vi pratade lite om att Google hade släppt Pixel 2-telefoner. Så att vi tänkte, vi pratar lite om, eftersom att de ändå i grund och botten har någon form av öppen källkod så är det ändå legitimt i Linux-podd att prata Google tycker jag. Deras produkter, även om produkten i sig inte är öppen. Ja, när vi för vad kan det vara? En kvart, 20-30 minuter sedan kom på att vi ska nog, innan vi satte igång och komma på att vi ska nog prata Google idag. Så var det någon som sa att, va? Google, varför det? Vad ska vi prata med dem? Ja, hur är det med 42 liksom? Ja, hur är det med nyhetsflödet för dig, Daniel? Är du inte med? Jo, men alltså, jag visste ju att de hade släppt en bra dator, men jag vet inte. Det är lite trist när de släpper saker. Det är ju inte bara Google, det är alla andra företag. Alla gör någon sån här upphåsade shower och liksom så här, här har vi liksom, det är det här som ska göra världen till en bättre plats att leva i. Och så bara, jaha, ytterligare en telefon med lite mindre kanter. Ja, hurra. Jag vet inte, det kommer ju aldrig något nytt. Det kommer jättemycket nytt, men när folk pratar om att de ska göra världen bättre så pratar de om USA. Ja, det är ju det som är hela världen tydligen, enligt Google i alla fall. Om man ska ge lite i lårst Apple så ser de i alla fall lite längre än USAs gränser. Och med det sagt så kan vi ju redan nu tala om att några prylar ifrån Google i år, det blir det inte heller. Nej. Så har vi redan det sagt så kan vi vara bittra över det när vi diskuterar vad det är de har släppt. Du hade lite mer koll, Martin. Kan du, någonting som du kände att det här hade jag faktiskt velat slänga mina pengar på? Allt. Nej, men det är bra. Då kan vi avsluta. Då går vi vidare. Hej då. Allt. Men om vi ska lista det de släppte, om jag inte har missat någonting här nu, men så är det i alla fall Google Home Mini, alltså en mini-version av deras Google Home. Det är alltså en home-assistent. Det är alltså Google Home Max, en större variant istället, större högtalare, hela den biten. Vad är det mer? Ny Chromebook, Google Pixelbooken. Pixelbook, ja. En styluspenna till Pixelboken. Okej, den kanske jag kan klara mig utan. Sen var det ju två telefoner. Ja. En XL-version med 6-tumsskärm och en vanlig, ska vi säga, vad var det, 5.2 storlek på skärmen. Och så sen släppte de då ett par trådlösa hörlurar med översättningsfunktion. Google Home inbyggt i assistenten inbyggt i hörlurarna. Precis. Och så släppte de då en liten kamera, kan man väl kalla det för då, som man kan släpa med sig. Och så ny version av deras Daydream headset också, VR headsetet. Ja, precis. Om vi går till det som kanske intresserar den här podden mest, så är det ju datorer och telefoner. Om vi börjar med datorn, en fullspäckad, nu menar jag verkligen fullspäckad laptop med Chrome OS som operativsystem och ett pris därefter. Är det någonting som du verkligen skulle vilja kasta dina pengar på? Jag sa inte att jag hade så mycket pengar. Nej, det sa du i och för sig inte. Jag sa, fråga bara om vi vill slänga mina pengar på det. Vad är prislappen på den datorn då? 20 000 ungefär. Nej, den börjar dollar. Den börjar på 1000 dollar. Börjar den på. Men det är... Ja. Ja, men jämför man det med 23 990 säger det. Ja, men den datorn kan du i alla fall byta operativsystem på hur många och hur mycket du vill. Köper du en Pixelbook så får du Chrome OS och ingenting annat. Du kan knappt, säkerligen inte byta ut det. För de har säkert låst starthanteraren på något sätt. Med största sannolikhet, ja. Ja, men kolla vad en ny iPhone kostar eller en ny Android-telefon, så är det ju fortfarande billigt om man ser så, men... Ja, men en dator är så mycket mer, i alla fall i dagsläget. Det är ju inte bara... Jag hade nog klarat mig till i alla fall 90% på en Chromebook som privatperson i alla fall. Men för 10 000 så skulle jag nog vilja... Ja, jag skulle pennan följa med i alla fall. Ja, det gör du inte, för du vill lägga till ytterligare en $100 för. Ja, visst. Det... Men, ja. Men det är lite synd. Jag menar, okej. När man hör den här listan där de släpper grejer, så är det ju egentligen bara uppdaterade saker. Förutom då kanske headsetet som har en översättningsfunktion i sig. Men fortfarande så är det ju en liten uppdatering, för att du har ju haft plugin i flera år till ICQ till exempel, som översätter on the fly, eller vad man ska säga. Ja, men det var ju riktigt häftigt. Ja, nu hade de säkert ett manus som de gick efter för att det skulle bli så flytande och så bra som möjligt. Mm. Men det tyckte jag var, om vi ska liksom hoppa direkt över till det, så tyckte jag nog det var det hela evenemanget när jag tittade på det. Det var, ja, förutom att han pratade svenska, så var det just den här översättningen i direkt översättning. Mm. Och jag menar, det är ju bra, för det får ju, då blir det ju lättare att kommunicera med människor. Ja, det blir det ju. Men frågan är det så bra i verkligheten som det var på scen? Det är ju där den stora frågan är. Ja. Det är, än så länge så har det ju aldrig varit så bra i verkligheten som det har varit på scen. Nej, men så är det ju. Om man inte går till Apple-event och kollar när de ska öppna med vad heter det, Face ID, då blir det ju som i verkligheten. Mm. Telefonerna då? Någon som har något att säga om dem? De verkar väldigt, väldigt bra. Alltså, men för det första då, som vi redan har rapporterat, 3 år istället för 2 år. Mm. Bara det. Ja, precis. Ja. Och kameran ska vara väldigt bra. Och, ja. Mm. Ja. Ja, jag är inne i en liten tjureperiod. Jag vet, igår så satt jag och en god vän i bil och åkte lite, och så började vi prata där med mobiltelefoner. Och jag har ju en Huawei 9 Pro heter den. Och jag satt och tänkte så här, ja, har jag 1 år kvar innan jag kan byta telefon? Undrar vad jag ska byta till då? Men varför ska jag byta? Ja, men en telefon idag, det är 10 000 spänn, och vad får jag? Lite högre hastighet som är roligt att ha, men jag kanske inte har någon större nytta av det. Jag menar, 10 000 spänn, jag menar, det är öl och chips bra många kvällar. Ja. Jag vet inte, det är... Nej, men jag är lite på ditt spår där faktiskt. Jag sitter ju som sagt med en OnePlus 3T. Min dotter har precis köpt en OnePlus 5. Men jag känner inte heller det där liksom. Nej, jag är nöjd med min än så länge. Och jag får ju fortfarande som sagt på uppdateringar till min telefon. Och nej, jag känner det också. Varför ska jag byta nu? Ja, jag tycker snarare att de borde försöka få möjlighet att alla ska kommunicera. Alltså förut, för vad var det, 1-2 år sedan, då var det ju ett ryck om att ja, nu ska vi se till att hela jorden kan få wifi, och i Afrika skulle man kunna plugga med hjälp av solenergi och luftballonger som kommer wifi och allt sånt där. Det är lite mer sånt vi behöver ha. Vi behöver ju, jag menar, vi sitter ju här i Sverige med radioskugga för GSM-nätet ibland. Jag menar, det är ju katastrof, och så sitter vi och funderar om vi ska ha nya telefoner. Jag menar, vi ska ju ha grejer som funkar överallt först. Ja. Är jag trångsynt? Är jag tråkig? Det är ju kul med nya grejer, om man säger så. Prylar är ju kul. Jo, men alltså, det lanserar en dator. Ja, det sitter fortfarande 102 knappar på den, och den är svart liksom. Det är lite bättre grejer under huven. Det är... Nej, jag vet inte. Jag är lite på ditt spår också, för jag är faktiskt... ganska besviken på nästan hela internet, om man ska säga så. Med tanke på alla avslöjande. I år har ju varit avslöjandes, förtidsavslöjandes år om något. Allting har läckt ut långt innan det har varit dags. Så att när det väl har varit dags för ett event, så har man liksom varit lite... okej då. Mm. Så att alltså... överraskningsmomentet som man en gång fick när det släpptes något nytt, det har inte funnits. Någonting jag saknar, så är det ju bra mjukvara. Tänk dig själv när du satt på en Commodore 64 till exempel, och så kommer en kille och sagt så här: åh, kolla, jag kan visa 120 gröna bollar som snurrar och studsar till bra musik och en stjärnhimmel i bakgrunden. Och alla bara, uff, vilken kod han har gjort, alltså, vilken grej. Det var stort då. Idag då har man ju så stora bibliotek och allting. Det är ju snarare mjukvaran man ska satsa på nu. Där håller jag faktiskt med dig också. För jag vet ju till exempel, du har Kodi, har skrivit om väldigt mycket kod. Du har väldigt många brandväggar som har skrivit om kod och liksom börja fokusera lite grann på mjukvara. Men i dagens läge så har du ju säkerhetsluckor överallt och har program som inte funkar på alla datorer. Det är ju katastrof. Jag menar, tänk dig om de kommer med en telefon som kostar 10 000 spänn och de säger som så här att den här telefonen, den är buggfri för att all mjukvara funkar skitbra. Vi har gått igenom koden, allt det. Alltså, det är det man ska lägga pengarna på. Inte liksom tre gånger så många kärnor och superhastighet för att klara av en dålig utvecklad app. Det som sagt, jag håller med om det. Jag tror att det har blivit lite slarv inom det här med programmeringssfären helt och hållet. Idag har du så mycket utrymme så att du optimerar. Alltså, om man tittar på program från förr, de var väldigt optimerade för det de skulle göra. Du hade inte massa onödig kod, för det tog upp en massa plats som egentligen var helt och hållet onödigt, för att utrymmet det skulle in på, det var så pass lite. Så att alltså, samtidigt var det lite lättare i fel ord att säga, men du behövde inte rikta eller anpassa den koden du gjorde till så många olika plattformar eller olika konfigurationer som det är nu idag. Så du har ju nästan lika många olika konfigurationer utav plattformen ska köra på som du har installationer som koden körs på. Ja, men tänk som så här då, att du har ju massor av mjukvara i bilar, flygplan, kaffeautomater. Där sitter man och gör jobbet. Det får ju inte fejla. Det får ju liksom inte, bromsarna ska ju inte sluta fungera för att det finns en mjukvarubugg. Alltså man lägger ju ner energi på att göra ett bra jobb. När man tillverkar appar och sånt där känns det mer som så här att ja, men det ska väl funka till så många som möjligt, och skulle det liksom olyckan vara hemma så fixar vi väl en update rätt snabbt. Det är liksom tänket man gör lite fel. Allting, och så är det ju egentligen inte bara med program, utan... Men jag tror inte det, jag tror du förenklar det ganska mycket där. Att som en utvecklare så sitter du kanske med en till, har du tur kanske fyra olika, om vi säger då appar till telefoner, sitter du kanske med fyra telefoner själv som du kan testa din app på, och funkar allting jättebra där så släpper du det. Men sen finns det, hur många olika Android-telefoner finns det egentligen? Mm. Jo, men tänk som så här då, när du tillverkar hemsidor i HTML-kod och sånt där, då fanns det ju faktiskt sidor du kunde gå in på som emulerade och liksom visade, så här kan det se ut på en Macintosh och så här ser den ut på en gammal Windows-telefon med Explorer. Och jag menar, det är ju sådana verktyg man kanske måste utveckla eller på något vis fläta ihop så att man får bra mjukvara. Fan vad, nu hamnar vi långt bort från Google. Jag skulle ju säga det. Vi har nog gått ifrån det där ämnet för ganska länge sedan. Men det är ett väldigt, väldigt intressant ämne du plockar upp här. Men vi får nog ta det en annan då när vi har lite mer tid. Jag tror vi ska få hit någon programmerare som sitter och berättar hur det går till och varför kanske. Tror också det innan vi sitter här och spekulerar på fri hand bara sådär. Man blir nästan förbannad. Jag kommer ju ha svårt att sova nu. Men du, vi ska hitta någon. Jag lovar, vi ska hitta en programmerare. Finns det någon programmerare där ute just nu som sitter och lyssnar på det och tycker att är ni helt goa i huvudet? Är ni från Göteborg hela bunten eller? Hör av dig. Vi vill gärna ha med dig så att du får förklara hur sakerna ligger till. Har vi rätt? Har vi fel? Släng ett mail till staff@linuxpodden.nu så kan vi ju ta en diskussion om när, var och hur du kan vara med. Så släpper vi det och går vidare till veckans app eller tips. Det är faktiskt du, Martin, som har det. Ja, precis. Jag snubblar in på en webbapplikation som jag egentligen använde för mer än 10 år sedan första gången. Ett gratis och open source program eller webbapplikation som man driftar på sin server då, om man vill ha små eller stora undersökningar eller såna här frågeformulär. Och ett perfekt alternativ om man där finns ju jättemånga sådana här färdiga tjänster man kan använda. Bland annat Googles survey är väl egentligen en av de bästa som finns ute. Men vill man inte lämna ut eller använda sig av tredjepartsleverantörer så är detta ett jättebra alternativ i mina ögon i alla fall. Och det heter då Lime Survey. Det kör man då på sin LAMP-server. Och ja, man bygger frågeformulär och kan samla in data och få allting snyggt presenterat i grafik och allt möjligt. Det är bland annat ett av de verktygen som jag fick i uppdrag att ta fram eller la fram som alternativ på min nya arbetsplats. Och det är därför jag fick min lilla Linux-server. Och, det finns såklart i både betalversion och i en sån här community edition då. Och det är ett system som har funnits sedan 2003 och heter från början då PHP Surveyor. Man heter nu då Lime Survey istället. Lite mer marknadsanpassat namn kanske. Väldigt stark rekommendation. Ja. Och jag vet inte hur många som använder sånt, alltså som har behov av undersökningar, men det är alltid från företag och föreningar. Och vi skulle ju kunna göra en undersökning om det. Det kan ju vara bra att ha en sån här app eller fixa i ordning ett formulär när man ska ut på puben och dricka lite öl och kanske trycka upp på visitkortet så de man träffar vet vad man vill ha. Hur var mitt sällskap idag? Ja. Mm. Lite sådana, ja, sådana bra frågor. Yes, finns men någon tredjeparts app till Android också tror jag. Offline survey som man vill köra det i appformat i telefonen också kopplat till sin server. Så det men du har kört den här och du har kört gratisversionen eller? Ja, jag kör Community Edition, jajamän. Ja, har man mycket reklam eller något sånt där? Med ingen reklam alls. Det enda du har är ju powered by Lime Survey, men det kan man ju plocka bort om man är småsint så att säga. Men ja, ja men det är lysande. Ingen reklam överhuvudtaget. Du driftar ju på din egen server. Så det är ja. Du behöver ju då en lampstack. Alltså, ja, jag tänkte, i och med att det fanns en betalversion. Vissa gör ju som så att de tar ju bort de här powerby. Ja, betalversionen här det innebär ju då support och lite backupplösningar och såna grejer. Mm. Ja, men det är lysande, det gillar vi. Ja, och de har ju hosting plans och sånt också man kan använda sig om man inte vill drifta det själv så att säga. Ja. Men då går man ifrån hela det här att vilja ha det in-house så att säga. Yes, och länkar finns som sagt i show notes. Jajamän, jag slänger in en länk både till limesurvey.org och Wikipedia-sidan så man kan läsa lite om det om man från intervjusidan. Då tycker jag vi pratar lite mer om det vi lovade tidigare avsnittet. Vi skulle prata lite mer Synology. Mm. Nu blev jag glad igen. Ja, vad bra. Jag tänkte det var bäst att göra dig glad innan vi avslutade det hela. Ja. Mm. Det är ju nämligen så att den 18 oktober så hade du tänkt att göra ett gästspel med att komma ner till Göteborg. För att då har nämligen Synology ett litet event på i Eriksberg. Och då beslutade vi att när du ändå är här så kan vi ju köra våran första officiella meetup. Det vill säga vi träffas med tanke på att det här då är mitt i veckan. Mitt på dagen så att säga. Så vet jag att det kan vara lite svårt att komma ifrån och så vidare. Men vi tänkte ändå att vi kör en meetup och så ser vi vad som händer. Så onsdagen den 18 oktober på Café Skrovet på Eriksberg tänkte vi någonstans mellan 2 och 5 kommer jag i alla fall sitta där. Jag vet inte om du vill gå tillbaka till eventet eller inte. Vi får väl se det. Men onsdagen den 18 oktober mellan 2 och 5 så kommer vi att finnas där. Vi har lagt ett evenemang på Facebook. Gå gärna in där. Jag valde Facebook endast för att det är lite lättare hålla reda på en om det ska ligga på fler ställen. Så att jag valde faktiskt, den här gången valde jag Facebook som plattform. Men i alla fall, gå gärna in och tala om ifall du kommer eller inte, fall vi behöver boka oss ett bord. För ju fler vi kan ju liksom inte dundra in det kanske 10-20 pers och så är det redan fullt. Då är det ganska bra att ha bokat. Så innan, vad har jag skrivit? Måndagen den 16 oktober vill jag att de som tänker, kan tänka sig att dyka upp bokar sig på Facebook och talar om att de kommer eller inte. Och det är som sagt inte bindande, men då har vi ett hum om ifall vi behöver boka ett bord. Och än så länge så är det faktiskt bara jag som har talat om att jag ska komma, Daniel. Jo, oh, jag ska gå in och fixa det. Klart jag kommer. Precis. Så att ja, Synology event på förmiddagen. Också ett Linux meetup på eftermiddagen. Den 18 oktober på Kaviskrovet. Med det så har jag inget mer för idag. Nej, det är tomt här också. Men då tar vi och rundar av det hela då. Det ja. Låter som en plan. Då säger vi så här att podden är licensierad under Creative Commons, dela lika 4. Du vet vad, du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller om den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Sen vill jag bara tillägga det att skänker du 50 kronor eller mer till oss, skickar oss ditt namn och din adress till staff@linuxpodden.nu, så skickar vi fina klistermärken till dig i retur. Hej då. Ja, hej då. God kväll. Till Manjaro slipper du såna här problem. Sen jag fick rätt på ljudet i KDN-ån här så har inte det strulat någonting. Nej Martin, du har faktiskt rätt bra ljud nu. Ja, tackar. Det här bruset finns inte längre. Nej. Nej, precis. Jag hade en ny en annan dist och nytt headset gjorde susen. Det gjorde susen.